Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan, angka kemenangan untuk Persib Bandung. Hey, Persib Bandung. Persib, Persib. Padung-dung gerataru. Hey, jangan kalah. Gerat tandang diring pidu abah. Eh, ularekeun sing regreg teneng dudeng. Nu penting mah Persib tea eleh menang kudu sacara satria. Mi hape barudak Persib ulah nepi ka eleh. Sing menang hidup Persib. Eleh menang olahraga mah biasa. Nu penting mah urang teh berjuang heula. Jung padungdung Persib Bandung gerataru. Eleh menang urang Bandung moal pundung. Jung maju maung Bandung. Rak tandang munggasing menang. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Jung maju maung Bandung. Rak tandang bawa harapan. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Sportif di lapangan. Persib Bandung padung-dung gerataru. Hey, jangan kalah. Gerat tandang diiring pidu abah. Eh, ularek keung cing regreg teneng ludeng. Nu penting mah Persib tea eleh menang kudu sacara satria. Olahraga mah biasa. Nu penting mah urang teh berjuang heula. Jung padungdung Persib Bandung gerataru. Eleh menang urang Bandung moal pundung. Jung maju maung Bandung. Rak tandang munggasing menang. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Jung maju maung Bandung. Rak tandang bawa harapan. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Jung maju Persib Bandung.